بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تزومزيا كتك دراسة يتجانا مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة شيو na daraja ya wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ahli sunna wal jamaa na hapo ni katika hali ya kumalizia kuzungumzia i'tiqadi ahli sunna juu ya masahaba sababu wote hawa waingia katika masahaba na leo biidhnillahi ta'ala موضوع مبوتو يانزا تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت كجتنغا جتكاسا يكمبالي أهل السنة والجماعة كتوكمانا نيالي ونويسيما وزوش جويا مصحابة na jamaa zake mtume sallallahu alayhi wasallam qala shaykh al-islam rahimahullah wa yatabarra'una min tariqati ar-rawafid alladhina yubghiduna as-sahabata wa yusubbunahum wa min tariqati an-nawasib alladhina yu'dhuna ahla al-bayti biqawlin aw 'amal ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم أكرمها وأكرمها على الله تعالى. هيا نمالينو أزور يا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتيك كوني شمس إمام أهل السنة والجماعة jitenga na kujiweka mbali na yale wanaoyasema mubtadi'a juu ya masahaba na jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam, na tutaeleza biidhnillahi ta'ala kwa mwangaza wa maelezo ya Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah. Qala al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, بين الشيخ رحمه الله في هذا. شيخ الإسلام رحمه الله كتك من نوعك هاية اليسوم أبينيشا يفوتاي. أولا موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة وأهل البيت مسمام وأهل السنة والجماعة juu ya masahaba na jamaa zake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa annahu mawqifu li'tidal wal wasat bayna al-ifrat wat tafriit wal ghuluw wal jafa. Msimamo wa ahli sunnati wal jamaa juu ya masahaba ni msimamo wa kati, hawatupi mipaka wala hawana ususu wavu. Yatawallawna jami'a almu'minin la siyama as-sabiqina al-awwalina min al-muhajirina wal-ansar walladhina taba'uuhum bi ihsan. Ahlu sunna huwapenda waumini wote, na zaidi wao huwapenda wale waliotangulia mwanzo katika Uislamu, katika muhajirin na ansar, na wale waliofuata kwa wema. Wayatawallawna ahla albayt, na pia ni wenye kuwapenda jamaa zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaarifuna qadra as-sahabati wa fadlahum wa manaqibahum ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم. أهل السنة من يكتنبوا شيو شم صحابة نفضل زاو نبيا من يكتنبوا حق زجما زاك يمتوم صلى الله عليه وسلم أمبازو أمتهميزا نكتو إلكيزا يمتوم صلى الله عليه وسلم وكتك حق كما يزو. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم. نأهل السنة نوين يكجتينغا نكجيو كمبادي كتوكمانا ننجيا زروافض أمباو وتوسي مصحابة نكوا فنيطعني watia dosari. Wayaghluna fi haqi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ahli albayt. Narafidha hupita mipaka juu ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na jamaa zake mtume sallallahu alayhi wa sallam. ومن طريقة النواصب pia أهل السنة hujitenga kutokamana na mwenendo wa nawasib. Nawasib ni akina nani? An-nawasib alladhina yansibuna al-adawata li ahli al-bayt wa yukaffirunahum wa yat'anuna fihim. An-nawasib wale ambao huwafanyia uadui jamaa zake mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwakufurisha na kuwafanyia taani. وقد سبق بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت. سمعنا متانغوليا نيوما كبينيش مذهب أهل السنة والجماعة نعقيدا ياو جويا مصحابة نجما زاكي متوم صلى الله عليه وسلم. ولكن الغرض من ذكره هنا مقارنته بالمذاهب المنحرفة والمخالفة له. ملينغو يا شيخ الإسلام كتجهايا هابا نكونيش تفوتي بين اعتقاد أهل السنة نمذهب هزي زلزبيندا زنزو خليف حقي. Hilo ni jambo la kwanza, kubainisha msimamo wa Ahlus Sunna. Thania, bayana Sheikh rahimahullah mawqif Ahlus Sunna wal Jamaa min al-ikhtilaf alladhi waqa'a bayna as-sahabati fi waqt al-fitnati wal hurub allati hasalat baynahum. Jambo la pili ambalo amelibainisha Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala katika maneno yake haya ni kubainisha msimamo wa Ahlus Sunnati wal Jamaa juu ya ikhtilaf iliyotokea baina ya masahaba wakati wa fitna na vile vita vilivyojiri baina yao. وموقفهم مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ ومثالب اتخذها أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم. بيا أكبينيش مسمام وأهل السنة والجماعة كتك يالي نونسبشوا نما صحابة كتك مامبو ماوف أما كوسا أمبايو wameachukulia maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni sababu ya kuatia dosari na kuwazungumza vibaya masahaba kama hasala min ba'd al-mutaakhirin wal kuttab al-asriyin alladhina ja'alu anfusahum hakaman baina ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fasawwabu wa khata'u bila dalil. Kama ilivyotokea kwa baadhi ya mutaakhirin wale waliokuja baadaye na waandishi wa asri hii ambao wamejijalia nafsi zao kuwa ndio mahakimu baina ya masahaba, wakachagua fulani amepata wakawakosoa wengine bila dalili. Bal bitiba'i alhawa wa taqlidi almughridin الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم المجيد بل وحكم بين الصحابه وكفوات متمنيو النفس نكوايجا watu walio na malengo mabaya ambao hujaribu kujiingiza baina ya waislamu na kuingiza shaka kwa waislamu juu ya tarehe yao tukufu wa salafihim salih, na kuwatia shaka waislamu juu ya wale wema waliowatangulia. Alladhina hum khairul qurun, wale ambao ni karne bora kabisa. Kwa nini wafanye hivyo? Liyanfudhu min dhalika ila ta'ni fil islam, wapate mpenyo baada ya hapo wa kuweza kuutani Uislamu. Ikiwa Uislamu walio mwanzo walikuwa hali kama hii, kwa hivyo Uislamu ni dini iliyo na kadha na kadha na kadha. Wa tafriqi kalimati almuslimin, na kuwasambaratisha neno lao Waislamu. Kwa pale kutakuwa na mashia, kutakuwa na makadha, kutakuwa na watu wenye itikadi za balabala. قال وما أحسن ما ذكره الشيخ هنا من تجلية الحق وإيضاح الحقيقة. كبورك اليوجك إلى لجوكتاج شيخ الإسلام رحمه الله هابا kubainisha haki na kuweka wazi uhakika wa mambo. Faqad dhakara anna mawqif ahli sunnati mimma nusiba ila sahabati wa ma shajara bainahum hay tanaza'u fihi yatalakhasu fi amrayn. Sheikh al-Islam rahimahullah ataja hapa msimamo wa ahli sunna katika yale yanayonasibishwa na masahaba katika yale yujiri baina yao, yani ile mizozo, kuwa ayafupisha katika mambo mawili. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, annahum ay ahli sunna yumsikuna amma shajara baina sahaba. Ahli sunna ni wenye kunyamaza na kujizuia katika kuyazungumzia yaliyojiri baina masahaba. Ay yakufuna anil bahthi fihi wala yakhuduna fihi. Ahli sunna ni wenye kujizuia kutokamana na kufanya utafiti na kuanza kuyazungumza na kuogelea katika bahari ya yale yaliyojiri baina ya masahaba. Lima fi al-khawdh fi dhalika min tawlid al-ihan wal-hiqd ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa dhalika min a'zami adh-dhunub. Sababu jambo hili la kuyazungumza yaliyojiri na kuliingilia lifanyia utafiti hurithisha na huzalisha chuki juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili laingia katika madhambi makubwa. Fatariqu salamati huwa sukutu an dhalika wa adamu tahadduth bihi. Njia ya usalama ni kuwa mtu anyamaze na wala asilizungumzie hilo. Na katika muasirin, miongoni majuhal ambao wamefanywa ndio ruasa, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, Tariq as-Suwaydan al-jahil hadha al-mutakhassis fi al-petrol, takhasusi yake ni mambo ya petroli, ende akaangalia petroli tu kule kama imejaa imepungua, gari yangu kiasi gani cha petroli kama taifanya nzito, he wallah, hiyo ndo kazi yake. Anusenuse kama atalewa huko kwenye petroli huko huko. Akaja akaingilia katika suala la kuzungumzia yaliyojiri baina ya masahaba, akavuruga kabisa mpaka riwaya za kishia pia gazetia ndani, na akawa yeye wahukumu baina ya masahaba. Na wanaovioni wameyazungumza haya na wakaonya watu dhidi ya huyu Fattan, na ni katika watu wanaowasha moto katika fitna zinazojiri ulimwenguni leo katika nchi za Kiislamu. Alafu jahili likizungumza kama jiami, lakini maikhwani, mtu akiwa na wao hata akawa duni kiasi gani watamnyanyua mfanye aonekane nyota swa, na hafai jitu duni thamani, mbumbumbu hafahamu, hafai kabisa. Na wewe tizama na uchunguzi kila aliyejinasibisha na manhaju salaf kisha akateleza akawa na wao, kuanzia pale ndio yuanza kuadhimishwa. Kabla ya hapo walikuwa hafai, lakini akishakuwa kuna baadhi ya mambo amekubaliana na wao, basi atanyanyuliwa. Sheikhul Islam fi hadha al-asr, Ibn al-Qayyim asrina, hadha fulanu asrina. Naona hujasikia kuhusu kitabu fulani kimtungwa? La, sijasikia. Hadha Ibn Taymi hadha al-asr, anta ma qad sami'ta anhu. Ibn Taymiyyah wa Asri, wewe hujamsikia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu huyu akiwa khalifu umwangusha, hafai fulani. Na wangapi tushakutana nao katika watu ambao wamezaliwa na kuishi Madina, ukiwazungumzia ukimtaja Sheikh Rabi la tukum min almadakhil shuf intabih almadakhil adhula sababat alulama na mtu anketi kutoka wapi mamlaka amezaliwa mpaka amekulia lakini jahil imemvaa na hizbia imemvaa mpaka hawapi haki yao na wavioni hawapunja na watu duni thamani wakawanyanyua juu wewe angalia mtu kama Tariq Suwaid namna alivyonyanyuliwa juu akizungumza yule mtu ni kama ami hana tofauti na ami katika lugha yake aswa nazungumza kuhusu mambo makubwa yaliyojiri baina ya masahaba na maulama wakataadharisha sana kutokana mtu kama huyo na ukisikia mtu aingia katika kuyazungumza yaliyojiri baina ya masahaba akaanza kuhukumu baina yao mkimbie huyo mtu kwa sababu tutakazozungumza hapa Sheikh al-Islam endelea kusema al-amru thani al-i'tidharu an al-athar al-marwiyati fi masawihi kuwatakia udhuru sahaba katika athar zilizopokelewa juu ya maovu au makosa yao لأن في ذلك دفاعا عنهم وسباب كتكهيلو منكوهامي نكودافع مصحابه وردا لكيد أعدائهم نكفرديش بتيم بما أدوزاو وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلي نهابا أكتج جملة اعتذارات zayali yaliyokuja katika riwayat zinazozungumzia makosa ya masahaba la kwanza hathihi al-athar al-marwiyati fi masawihim minha ma huwa kadhib hizi athar zilizopokelewa zinazozungumzia makosa ya masahaba miongoni mwake ni uongo قد افتراه أعداؤهم آثار ومززوا ما دوي وما صحابة ليشوهوا سمعتهم إلي كهريبوا سرياو نكهريبوا سفزاو نزور زلزوينيا كما تفعله الرافضة قبحهم الله ووف رافضة hizi ndiyo njia wanazozitumia propaganda na uongo walkadhibu la yultafatu ilayhi na alhamdulillah ikiwa tunajua ni uongo uongo hakuna mtu yuutizama ni kupuuza thaniyan hathihi almasawi' almarwiyatu minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi kuna katika riwayat ambazo zimezidishwa ndani yake au kupunguzwa ili ziharibu maana zikabadilishwa katika sura halisi iliyotokea wadakhalahu alkadhib meingia ndani yake uongo fahuwa muharrafun la yu'tamadu alayhi ni habari zilizopotoshwa kwa hivyo haijuzu kuzitegemea لأن فضل الصحابة معلوم وعدالتهم متيقنة وسبب فضل زم صحابة زجلكان نواد لفواو تنيقين كوا ونواد لفو فلا يترك المعلوم المتيقن لأمر محرف مشكوك فيه haiwezekani kuacha kile ambacho chajulikana kwa yakini kwa ajili ya jambo lilokuja ambalo tunashaka nalo bali limepotoshwa kwa hivyo watabakia katika uadilifu wao na yakini haiondolewi na nini na shaka thalitha wasahihu minhu ay min hadhihi al-athari al-marwiya kile kilicho sahihi katika hizi athar zilizopokelewa juu ya masuala haya hum fihi ma'dhurun masahaba wana udhuru إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فهو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كتك آله يلي يثبوت ما صحابه ونعذر إما ومفاني اجتهاد وكباتا ونأجر بيلي نإما ومجتهيد وككسيا من بنا دام. Lakini ni watu waruhusiwa kufanya ijtihad katika dini wana ajiri moja, kwa sababu masala haya ni katika mambo ambayo ijtihad yajuzu. Wakipata kwa ijtihad yao wana ajiri mbili, na wakikosa ajiri ni moja. Lima fi sahihini an Abi Hurairata wa Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi sallam qala: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. حديث كواس كو أنا بجتهيدي من يكوكوم أكباتا بس أنا أجر مبيلي أجر اجتهادا ناكباتا نايكيو أتجتهيدي أكاكوسيا بس أنا أجري موجة أجر يكوجتهيدي. رابعا: أنهم بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ. ما صحابة ني ونادام فيا واو موجا موجا أويزا كوسيا كما في ليوتك كتكبنا دام أويزا كوسيا. فأهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. أهل السنة هو يتكيدك ومصحابة وتكيلا مجواون معصوم أما يوتكتك مصحابة معصوم وتكمان مذنب مكوب ونمدوب، bali waitakidi kuwa yawezekana kwa wao kuteleza kufanya makosa kwa ujumla. Lakin ma yaqa'u minhum min dhalika falahu mukaffiratun adida. Lakini ikiwa kutatokea kuwa yoyote katika masahaba ameangukia katika kosa, basi kuna vitu vingi ambavyo ni sababu ya yeye kusamehewa kosa lake. Minha, miongoni mwa hayo, la kwanza: anna lahum min as-sawabiqi wal fadha'ili ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadara. Masahaba kuna mambo wameyatanguliza na fadha'il ambazo lizonazo zawajibisha kusamehewa kwao madhambi yao na yale yaliyotokana na wao ikiwa watakuwa wanayo. Fama yaqa'u min ahadihim yughtafaru bijanibi ma lahu min alhasanati alazima. Kile kinachopatikana kwa mmoja wao katika madhambi husamehewa kukitizamwa yale mema mengi na makubwa aliyokuwa nayo. Kama fi qissati Hatim lamma waqa'a minhuma waqa'a fi ghazwati al-Fath ughfira lahu bi shuhudihi waqa'ata Badr. Kisa kilichotokea cha Hatib ibn Abi Baltah, nilipotokea kwake lile lilotokea katika ghazwati al-Fath, alisamehewa kwa sababu ni katika wale walioshuhudia Badr. Hata innahum yughfaru lahum min as-sayyi'ati ma la yughfaru liman ba'dahum. Kiasi cha kuwa masahaba husamehewa makosa kiasi ambacho hawasamehewi wale wanaokuja baada yao. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم كسباب مصحاب ونميمة ينوفوت موف مما منجي أنبائي وليوليكوجة بعد يوحوانا. وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات kwa mema huondoa na kuyafuta makosa na maovu. Jambo la pili katika yale yanaofuta makosa ya kiwepo, annahum tudha'afu lahum alhasanatu akthar min ghayrihim wa la yusawihim ahadun fil fadli. Yale mema wanaoyafanya masahaba wao hulipwa zaidi kuliko yoyote yule, na hakuna yoyote anayefika fadhila ya masahaba. Waqad thabata biqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahum khayrul quruni wa anna almudda min ahadihim idha tasaddaqa bihi kana afdala min jabali uhudin dhahaban mimman ba'dahum akhrajahu ash-shaykhani wa ghayruhuma. Pia imethubutu kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa sahaba wameishi na kuwa wao ndio karne bora kabisa, na kuwa kibaba cha mmoja wao anachokitoa sadaka ni bora kuliko mtu atakayekuja baada yao na kutoa mfano wa mlima Uhud dhahabu. Na hii hadithi iko katika Bukhari na Muslim. Na pia hadith an Abi Hurairah wa Ibn Mas'ud wa Imran ibn Husayn anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala خير القرون قرني وصحيح خير الناس قرني ذيل ثبوت خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحديث والقرون جمع قرن والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. قرون نيوينجي وقرن يعني قرن نكرن نوات وزماموجة yani miaka yao iko karibu, waliishi katika zama moja, wameshirikiana katika jambo fulani ambalo limekusudiwa. Kwa hivyo tuweza kusema masahaba ni karne moja, wameshirikiana kuwa wao wote walikutana na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayutlaqul qarn ala almuddati min azzaman, na karne ikitajwa yaweza kukusudiwa muda katika zama ambao ni muda wa miaka, wengine usema 100, wengine usema 70, kwa hadithi ya amaru ummati baina 60 wa 70, wamekhtalifiana na vioni katika kueleza karne, ingawa katika Kiswahili ukisema karne maana yake ni miaka 100. Tatu, kathratu mukaffirati dhunubi ladayhim, masahaba wana mambo mingi ya kuwafutia madhambi. Fa innahum yatawaffaru lahum min almukaffirat ma lam yatawaffar lighayrihim, masahaba wana yale ya kuwafutia makosa yao kiasi ambacho hakuna yoyote asiyekuwa wao anacho. Fa idha kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qad taba minhu, yawezekana kuwa mmoja wao ametubia ile dhambi aliyoifanya. Au ata bihasanatin tamhuhu, au alifanya mema yenye kufuta lile kosa. Au ghufira lahu bifadli sabiqatihi ay al-a'mal as-salihah allati fa'alaha qablaha, fanya amali njema ambazo zikawa ni sababu ya yeye kusamehewa katika yale mambo mema aliyofanya kabla ya hapo. Au bi shafaati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alladhi hum ahabbu an-nas bi shafaatihi, au kwa shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ndio wana haki zaidi ya shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko yote katika huu umma. Au btuliya bibala'in fi dunya kufira bihi anhum, au akapewa mtihani na kuonjwa na mtihani. Na sote twajua kuwa kuonjwa na mtihani katika hii dunia ni katika sababu ya mtu kufutiwa madhambi. Ay mtuhina wa usiba bimusibatin muhya anhu dhalika, au muhya anhu dhalika dhambu bisababiha, afutiwa dhambi yake kwa sababu ya ule mtihani aliyopewa. Kama fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma yusibu almu'minu min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazan hatta ash-shawkah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tuona kuwa kila kinachomsibu mu'min, akipatwa na homa, akipatwa na dhiki, akipatwa na mazito, akipatwa na huzuni, mpaka mwiba unaomdunga, ni sababu ya yeye kufutiwa madhambi yake. Wa sahabatu aula nnas bidhalika, na masahaba ni aula katika watu wote juu ya jambo hili. Qala فإذا كان هذا في الذنوب المحققة, ikiwa hii ni katika zile dhambi ambazo tuna uhakika, alwaqi'atu minhum fi'lan, yani kikweli wamezifanya, wa anna ladayhim rasidan min al-a'mal as-saliha allati tukaffiru, bimaana wana a'mal zimekaa pale ambazo zitafuta yale makosa yao. Fakaifa bil umuri allati kanu fiha mujtahidin, vipi yale mambo ambao wao wamefanya ijtihad, wal ijtihadu wa badlu taqati fi ma'rifati al hukm al shar'i, mtu kujibidisha kwa kadri anavyoweza kujua hukumu ya kisheria. In asabu falahum ajran wa in akhtau falahum ajrun wahidun wal khata'u maghfurun kama sabaqa bayanu dalili dhalika qariban. Tumetangulia hapo kuieleza dalili ya haya kuwa wakipata wana ajiri mbili, wakikosa wana ajiri moja, na kosa lao misamewa. Wa idhan fama yasduru min as-sahabi min khata ala qillatihi huwa baina amraini. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ameleta vigawanyo vizuri sana. Kila kinachofuata kina vigawanyo vyake. Kwa hivyo kosa lolote linalotoka kwa sahaba, pamoja na kuwa makosa yenyewe ni machache, halitoki nje ya mambo mawili. Al-awwal an yakuna sadara an ijtihadin wa huwa fihi ma'jurun wa khata'uhu maghfurun. Yawezekana kuwa lile kosa lilolifanya limetokamana na ijtihadi aliyoifanya. Kwa hivyo ikiwa alifanya ijtihad akakosea, atapata ajr ya ijtihad na kosa lake atasamewa. Wa thani an yakuna sadara an ghairi ijtihadin, iwe amekosea fi'lan bila ijtihad, amekosea binadamu. Wa indahu min al-a'mali wal-fadaili was-sawabiqi al-khayra ma yukaffiruhu wa yamhuhu, lakini an a'mal na fadail na mambo aliyotanguliza mazuri mema yatamfutia na kumfanya samehe madhambi aliyoyafanya. Kumalizia wa qawluhu thumma al-qadru alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim ila akhirih huwa kat-talkhis lima sabaqa, ni kama kufupisha yale yote tuliyotangulia kuyataja. Wa bayanu fadail as-sahabati ijmalan, na pia sema hapa kubainisha fadhail za masahaba kwa ujumla. Wa hiya, na fadhail zao ni kama zifuatazo. Na kwanza, al-imanu billahi wa rasulihi wa huwa afdalu al-a'mali. Masahaba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na bila shaka hii ni katika amali bora kabisa. Pili, الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهو ذروة سنام الإسلام. كبيان جهاد كتكنجي الله سبحانه وتعالى كواجير يكون ينوى جو كلمة يتوحيد لا إله إلا الله نجهاد ليكليل شو إسلام. تاتو الهجرة في سبيل الله وهي من أفضل الأعمال masahaba wamefanya hijra katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hijra ni katika amali bora. Nne, an-nusratu li dinillah, kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fihim wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun, Allah akathibitisha kuwa ni wakweli katika kumnusuru kwao Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan, al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih, ilmu iliyo na manufaa waliokuwa nayo na amali njema, na wakalingania watu katika ilmu walioibeba kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuwafundisha. Sadisan, annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya, masahaba ni wabora wa viumbe baada ya mitume. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khairul umam, ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndio mbora wa umma wote waliopita. Kama qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, wa khairu hadhihi al-ummati sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kiujumla huu umma ndio umma mbora kabisa, na masahaba ndio wabora katika ule umma mbora kabisa. Kwa hivyo baada ya mitume wanaofuata nani? Masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Liqauli alayhi salatu wassalam khairukum qarni, tumesema hapa riwaya sahihi ni khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum alhadith. Sabian, annahum as-safwatu min quruni hadhihi al-umma allati hiya khairul umami wa akramuha ala Allah, na sahaba ndio waliochaguliwa ndio wabora katika qurun za huu umma, ambao ndio umma mbora na mtukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi alhadith alladhi rawahu al-imamu Ahmad anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala antum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha 'ala Allah subhanahu. Hii hadithi ni kuonyesha wingi wa ummati Muhammad, yani wingi wao ni umma 70 waliopita. Na hapa idadi hii iliyotajwa haikukusudiwa idadi, imekusudiwa ule wingi wa ummati Muhammad, kuwa nyinyi ni sawa na umma 70 katika umma waliopita, bi maana mtakuwa wengi ummati Muhammad, na nyinyi ndiyo wabora katika wote waliopita, na nyinyi ndiyo watukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko umma wote waliopita, wakusudio wafuasi wa mitume. Ama mitume ndiyo bora, hatui kama masufi kusema kuwa mawalii katika ummati Muhammad ni bora kuliko mitume wa Banu Israili, kama alivyosema yule mpotofu katika masufi. Mitume wako juu kabisa, hakuna anayeweza kufikia daraja ya mitume katika watu ambao si mitume. Kwa hivyo baada ya mitume wanaofuata katika fadhila na ubora ni masahaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hakim fi mustadrakihi. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.